Sebestyén Balázs nemrég a Telexnek adott nagy interjút. A műsorvezető beszélt a halállal kapcsolatos gondolatairól, a szorongásról, illetve egyebek mellett arról is, hogy úgy véli, a testbetegségei a léleksebeiből születnek. Így fogalmazott. Továbbra is tartom, hogy a nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. Ezt arra alapozom, hogy az emberi szervezet és a tudat önmagában elképesztő dolgokra képes. Az emberi szervezetet szerintem úgy kellene felfogni, mint ami képes megbetegíteni és meggyógyítani saját magát. Egy holisztikus szemléletben, ha megértjük és elfogadjuk azt a tényt, és erre már azért vannak klinikák, látásmódok, központok, akik így gyógyítanak, hogy van lélek és van test, és a kettő nem egy, akkor azt is tudjuk, hogy önmagában a traumák által a lélek hogyan betegíti meg saját magát, majd utána a fizikai testet. Én azt gondolom, hogy a fizikai test megbetegedése az nem más, mint a lélek betegsége. Sebestyén szerint a sebészet azért nyerhetett mostanra ekkora teret, mert bár az ember képes lenne meggyógyítani saját magát, a tudatunk behatárolt, a valódi tudásunk pedig nagyon minimális. A sebészkésnek sem kellene csak azt a sebet felnyitnia. Például német klinikákon már a rákkutatás és a rákgyógyítás is úgy zajlik, hogy holisztikusan elkezdenek foglalkozni az ember lelkével is, és legalább annyit beletesznek annak a feltérképezésébe, hogy mi vezetett addig, hogy rákos lettél, mit vonzottál be, milyen traumád van, mit nem dolgoztál föl, miért betegíted meg saját magad. Nem egy kívülről jövő dolog történik, hanem elindítasz egy programot, ami alapján egyszer csak lehívsz egy pajzsmirigy betegséget, egy rákot, vagy elindítasz magadban egy önmegbetegítést azért, mert van valami, amivel te meg akartad betegíteni saját magad. Hát nagyon köszönjük ezt a vulgár spiri vajákolást Sebestyén Balázsnak. Nem minden betegség pszichoszomatikus. Bizonyos betegségek pszichés eredetűek, bizonyos betegségek életmód eredetűek, bizonyos betegségek pedig genetikai eredetűek, és szinte mindig a genetikai és az életmódfaktor együttese kell ahhoz, hogy egy betegség kialakuljon. Ez a New Age-nek a szélhámossága, hogy minden létező betegséget szellemileg a rossz gondolatokkal hívunk be az életünkbe. És hogy ha kitisztítod a gondolataidat, és hogyha pozitívan gondolkodsz a világról, és mondjuk úgy gondolsz a ráksejtekre, hogy a ráksejtek így elképzeled, meg így vizualizálod magad előtt, ahogy a ráksejtek elpusztulnak, akkor majd elpusztulnak benned a ráksejtek. És hogyha gonosz dolgokat gondolsz, akkor azzal megbetegíted magad, meg hogyha a sokat gondolsz a hajhullásra, mert annyira szorongsz tőle, akkor attól majd kihull a hajad. Meg hogyha sokat gondolsz a gyomorrákra, attól majd kifejlődik benned a gyomorrák. Nem így működik. Nem így függ össze. Ha te nagyon sokat szorongsz, mert rettegsz a gyomorráktól, ez a szorongás pszichoszomatikusan egy csomó betegséget okozhat neked. Például gyomorfekélyed lehet tőle. De nem speciál pont gyomorrákod. Egy csomóféle bajt okozhatsz magadnak a szorongásoddal, de nem úgy működik, hogy te oda gondolsz, és a gondolatoddal behívod azt a szervezet, a te fogalmaid arról, hogy mi a rák, hogy milyen egy rák sem. Hogy az hogyan születik, hogyan szaporodik, hogy az hogyan szaporodik, hogyan pusztul, nem tudja lefordítani a szervezeted rákképződésre, vagy rák visszafejlődésre. A helyzet az, hogy két olyan területe van az orvoslásnak, ahol forradalmi eredményeket ért el az orvostudomány, ami az emberi életet felmérhetetlen mértékig könnyítette, gyógyította, segítette, hosszabbította meg az elmúlt évszázadban. Ez a kettő, az egyik a gyógyszerészet, a másik a sebészet. Minden más téren az orvostudomány vagy téblából, vagy tanástalan. Ezen a két területen, és értjük, hogy a Balázs hogy akarja kifejezni magát, hogy az ember nem mosógép, és nem úgy kell megjavítani, mint pusztán, mint egy mosógépet. De van egy olyan érzésem ez alapján, hogy Balázs átesett a túlsó ló túloldalára. Szóval, hogy nagyon nem arról van szó, hogy az nyugati világ legnagyobb kudarca a sebészkés. A sebészkés hatalmas vívmány, és felmérhetetlen. Én személy szerint ismerek 6 vagy 8 olyan embert a környezetemben, aki sebészkés nélkül már halott lenne, beleértve engem. Beleértve engem, aki egyrészt az anyám placenta préviás terhessége után én meg se születtem volna, ha nincs a sebészkés. Továbbá 19-ben, amikor gerinc bénulásom volt, akkor hát a helyzet az, hogy én nem álltam volna újra lábra, mostanra másodszor is halott lennék, hogyha nincs a sebészkés. És akkor tudod, jön Sebestyén Balázs, és azt mondja, hogy az emberi, és most nem az én életemről van szó, hanem mindenki nézzen magába, a saját történetébe, a szülei történetébe, a szociális környezetébe, hány ember nem élne a környezetében, ha nincs a sebészkés. És jön Sebestyén, és így kijelenti, hogy a civilizáció legnagyobb kudarca. Pont az ellenkezőjét mondja egy kiegyensúlyozott véleménynek. A pszichoszomatikus betegségek egy részét talán helyre lehet hozni idővel, a lélek gyógyulásával, ha tényleg pszichoszomatikus volt. De ahogy a Robi mondja, lehetnek genetikai, életmódbeli forrásai. De egyébként, és valószínűleg ezekre Balázs ilyenkor nem gondolt, vagy nem gondolta bele, de úgy ezzel menteni szeretném, hogy a fizikai traumával okozott sérüléseket sem tudod meditációval helyrehozni. Én azt el tudom képzelni, hogy bele lehet törődni a betegségbe a lélek gyógyulásával. Nem ragaszkodsz az élethez egy bizonyos lelki állapotban, és nem rossz, hanem jó értelemben. Vagy mondjuk nem ragaszkodsz a fájdalom csillapodásához. Egyszerűen, ha kellően, nem tudom, mélyen vagy abban, hogy a tested az csak egy edény, ami a lelket hordozza, és nincsen problémád azzal, hogy ez szenved, fázik, éhes, fájdalma van, és elmúlik, akkor azt mondom, hogy bele tudsz nyugodni, de ettől még fizikailag nem javul ki az, ami végül a vesztedet okozza. Azt mondja valahol itt, hogy a lélek hogyan betegíti meg saját magát, és aztán etc. etc. Mindenki, aki beteg, az lelki beteg, akkor az öregeknek mindegyiknek beteg lesz a lelke. Végül is szomorúak, tehát nem azt jelenti, hogy rossz indulatúak, hanem elmagányosodnak az emberek, és tény, hogy volt egy sorozat, most néztem a Netflixen, ahol a 100 év fölöttieket kutatta egy ilyen riporter fickó, aki már 20 éve ezzel foglalkozik, mik lehetnek azok a faktorok, ami miatt bizonyos országokban jelentősen magasabb a 100 év fölött élőknek a száma, és valóban volt közötte egy közösségi faktor, aki játszik és nevet a családjával úgy, mintha neki 109 évesen még élnének a kortársai, és velük lenne, az akár 120 évig elél, de így sem lesz belőle 200. És ugyanígy kérdezem, hogy és beteg a lelke annak a 2 hónapos, meg 2 éves gyereknek is, aki megbetegedett, tehát ő is magára hívta ezt? Bár tudod, nem azt, ő sem azt állítja, hogy te azt mantráztad, hogy legyél beteg, hanem hogy lelkileg megvisel téged valami, nem, és ez, folyamat... Ez, hogy a szó szerint, bocs, de, ne, muszáj, de, muszáj de, nem, de nem így érti, hanem hogy pöröksz valamin, amit már elengedhettél tényleg volna, és ebben a spirálban megbetegíted magad. Nem pedig azt mantrázod, hogy tüdőrákot szeretnék kapni. Szerintem tényleg nem így érti. Világos, csak tegyünk helyre dolgokat, csak azért, hogy világos legyen, hogy miről hát, beszélünk. A helyén. Miről beszélünk, mert hogy az a borzasztó ezzel a fajta sátánista ezotériával, mert nem tudok erre más kifejezést mondani. Tehát aki a sebészkést legnagyobb kudarca a sebészkés. Arról csak most nagyon drámai, meg túlzó legyek, attól kapásba elvenném a TB-jét, jó? Tehát, hogyha te ezt gondolod, azokra az eredményekről, amikért 2000 évig harcolt az emberi tudomány, akkor a következő fogfájást azt majd magánklinikán fogja, és a Sebestyén Balázs nem fogja fölközverni. De akkor ne is kelljen befizetni. Inkább úgy fogalmazok, hogy nem tenném számára hozzá férhetővé a nyugati orvoslásnak a vívmányait. De most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ugye ebbe az egész sátánista történetben, mert tényleg nem tudom más, hogy azt értékelni, mint hogy az emberi szenvedés legjobban megakadályozó technikák. De ne sátánista legyen a racionalitás, és mindenféle vallást nélkülözően próbáljuk meg emberek, kívni a véleményét, mert ha sátánista, akkor gyakorlatilag ugyanabból a medencéből ordítozunk át a másik ugyanolyan medencéből. Lehessen már ez a vélemény a Gödrinek. Lehet, akkor arról csinálni fog megint valaki egy műsort, amiben meg ezt hajrá! Kérek egy ellenérvet, hogy nem sátánista dolog emberek szenvedésén javító dolgot az emberiség egyik legnagyobb kudarcának nevezni. Ez hogy nem nettó emberellenesség. Na, de visszatérve... Ha ostobaságból csinálja, akkor is az. Ja. Lehet óriási nagy butaság, és akkor kérem, hogy revidiálja az álláspontját. Egyébként a Márai Sándor ír is erről, azt hiszem konkrétan a Füveskönyvben, hogy van az a fokú ostobaság, ami már a gonoszsággal határos. Ez abszolút létezik. De visszatérve, mert hogy itt fontos dolgok vannak, és szerintem amit te védenél, Oszi, azok például fontos dolgok, csak össze van keverve az egész egy nagyon súlyos szektársudó hülyeséggel. Egyrészt a lélek betegségei, a lélek szigorúan tág értelme véve, a lélek problémája és annak kihatása az emberi szervezetre, típusú dolog, és a vonzás törvénye, típusú logika. Ez a kettő van összekeverve. Ugye ennek ez utóbbi álcázza magát pszichológiának, bár teljesen nyilvánvaló, hogy életükben ezek az emberek se Freudot, se Lacan, se senkit nem olvastak, és nem is fognak olvasni, és nem is érdekli őket, hogy mire jutott a pszichológia tudománya az elmúlt időszakban, de magukat nyilván pszichológiának álcázzák, hiszen máshogy nem lehetne kreditet adni nekik, de a vonzás törvénye, típusú sudó, egyébként nagyon ősemberi babonákból származó hiedelemrendszer, hogy én bizonyos... Ez a mágiából, ez a mágikus persze, korból, a mágikus ez az égen, őskorból égen, a Fraser, maradt itt velünk, és egyébként ez a Titok című Rhonda Byrne könyvből rajzott ki ez a tévtan, hogy te a gondolataiddal kvázi bevonzod a jót is, a rosszat is, a bajt is, mert hogy megidézed a szellemet képernyőjén, és azáltal az a valóságba leereszkedik. És valóban így történik, csak pont nem ilyen közvetlen, direkt, vulgáris, primitív módon, hanem az úgy történik, hogy az én szellemem képernyőjén megjelenik egy asztal, majd elmegyek egy asztalos műhelybe, és a fizikai eszközökkel a gyalupadon megácsolom az asztalt, és kvázi lehívom a szellemi térből a fizikai térbe, és ilyen módon megvalósítom. Így működik, így vonzom be szellemi síkról, anyagi síkra az asztalt. Nem úgy, hogy asztalra gondolok, és minden nap asztalra gondolok, és egy asztal alakú rák kialakul a gyomromban. Én visszaadnám az Oszinak a szót, mert azért csúnyán elvettem tőle, úgyhogy... Azt hiszem, hogy ez a Titok című könyv, ez a mágiának a Hallmark channelje, vagy Reader's Digestje, vagy Daniel Steele-je, vagy Romana magazinja, vagy Izeki Mák szerelmekje. Ja. Hát igen, de Sebestyén Balázs megtérítéséhez pont elég jó volt. És akkor itt viszont fontos, egy nagyon fontos pszichés kárról beszélni, amit ez a fajta gondolkodási alakzat okoz. És ezt megkülönböztetni a pszichológiától, vagy a pszichoterápiás eljárásoktól. Ugyanis a vonzás törvényéből kialakuló logikai montrák, vagy ez a fajta iskola, amelyik azt gondolja, hogy az, ami a te mentális szalagodon van, az fog történni veled, magyarul, hogyha ott jaktok és dollármilliárdok vannak, akkor ez fog történni veled, ha meg betegségek vannak, akkor betegségek vannak. Erre, ennek a szakkifejezése, most az, a világ összes idézőjelét használva, ugye a lehívás, meg lehívom azt a programot. Egyébként ez egy ilyen fajta platonikus mitológia, hogy léteznek ezek a programok ott fönn valami absztrakt felhőben, és ezeket meg lehet hívni ezzel a mentális szalagodó lévő gondolatokkal, mindegy. Tehát ennek viszont van egy rettetesen káros következmény. Ugyanis ez avval jár, hogy azok az emberek, akik ezt elsajátítják, azok elkezdik nagyon tudatosan felülírni a saját gondolataikat, attól való rettegésben, hogy valami esetleg olyasmit idéznek ma saját maguk számára, amit nem akarnak. Ezt hívják egyébként toxikus pozitivizmusnak, vagy mérgező pozitivizmusnak, ami teljesen létező pszichológiai betegség. Szellemi gettóba zárják magukat. Bizonyos fogalmak megnevezése tabu. Ez egy pszichológiai betegségek alakulnak ki, amiknek aztán lesz testi tünete is, ugyanis, hogyha te kényszeresen rettegsz bizonyos gondolatoktól, akár csak tudattalan, mert már megszoktad azt a gyakorlatot, hogy bizonyos dolgokra ne gondoljál, ezek nagyon-nagyon szépen le fognak gyűrödni a tudat alatti rétegekbe, vagy a tudatnak a nem kontrollálható rétegeibe, és ott el fogják kezdeni kifejteni a maguk munkáját. Ugyanis a psziché úgy működik, hogy a számára fontos tartalmakat, ha tetszik a tudatnak, ha nem tetszik a tudatnak, meg fogja élni. Amit te tehetsz, az, hogy a tudatnak a világító fényét, a fáklyáját rávilágítod minél szélebb spektrumára a saját tartalmaidnak. Saját magadat bekorlátozni bizonyos mantrákba az iszonyatosan veszélyes, mind pszichológiai, mind fizikai értelemben is. A vonzás törvényének ez a fajta vulgáris értelmezése, ez nagyjából az ősember, aki a barlang falára ezeknek az állatoknak a rajzait rajzolta, és az állatrajzok azok a vonzás törvény által a mágia szellemében majd zsákmányt okoznak. Tehát most lerajzolom ide, és azáltal, hogy lerajzolom, birtokba veszem a lelkét, birtokba veszem a lényegét, és ezáltal közel kerülök hozzá, már a szellemi síkon, ami megkönnyíti azt, hogy ezt lehívva a fizikai síkra, én azt az állatot elejtsem, én annak az állatnak a húsával táplálni tudjam a családomat, a szörméjével meg ruházni tudjam a családomat. Na most a helyzet az, hogy amikor a Sebestyén Balázs úgy fogalmaz, hogy úgy kellene felfogni az emberi szervezetet, mint ami képes megbetegíteni és meggyógyítani saját magát, hát, hogy is mondjam, ez természetesen igaz. Az orvosnak a feladata az az, hogy azokat a körülményeket kialakítsa, amely körülmények közt a szervezet már meg tudja gyógyítani magát. De nem minden körülmény ilyen. Vannak olyan körülmények, amikor sebészkés nélkül a szervezet nem meggyógyítja magát, hanem belehal abba a traumába, belehal abba a betegségbe. Tehát igenis vannak olyan helyzetek, hogy sebészkés, illetve gyógyszer nélkül nem teremthető meg az az állapot, ahol a szervezet öngyógyítása már mozgósíthatóvá válik. Az orvosnak az a feladata, hogy megalkossa azt az állapotát a szervezetnek, ahol már a szervezet el tudja végezni a fennmaradó munkát. Én nagyon-nagyon csalódott lettem volna, hogyha a gerincbénulásomkor odajött volna hozzám a gerincsebész, és azt mondta volna, hogy Robert, az emberi szervezet csodálatos, higgy el, hogy meggyógyíthatja saját magát. Most arra halott lennék. Halott lennék. És pedig hát nem bizonyára arról van szó, hogy a gerincsebész nem hallgatott elég Sebestyén Balázst. Hát tudta volna, hogy itt a sebészkés a legrosszabb. A legrosszabb, amihez nyúlhat. Hát valójában megakadályozta az én szervezetemet, hogy meggyógyuljon egy olyan betegségből, amivel a szervezet maga is elbírt volna. Szórakoztat egyébként, hogy ebben a Telex interjúban Balázs a halállal, vagy a különböző nézeteivel kapcsolatos kérdésre először pont azt a választ adja, hogy nem szívesen beszél erről, mert azonnal meg fog látni egy kiragadott részletet valamilyen hasábokon. Hát most éppen ez történik, tudta, hogy mibe sétál bele. Na, akkor miért beszélt róla? Olyan ez, ahogy ő gyakorlatilag a kezedbe adja a felelősségét annak, hogy behívtad a betegséget, bár számos esetben ez tényleg így történhet, hiszen vannak tipikus, mit tudom én, a stressz hormonokat azért elég rendesen az életmódoddal meghatározott. De tudod, milyen betegséget fog a stressz hormon okozni? Én azt tagadom, hogy ő azt fejezte volna ki, hogy te a betegséget név szerint hívod magadban, mert olyan ritka betegségek is előfordulnak, amikről nem is tudunk, akkor az az ember hogy hívta azt be, ha nem is tudott róla. Tehát érted, hogyha nyersz egy olyat, ami 1 millióból egy embernek van, nem hiszem, hogy azt hívogattad, nem hiszem, hogy így gondolja. Viszont ez a rakománykultusznak az apró betű, amit ő itt létrehoz. Nem azt mondja, hogy a rakománykultusz hülyeség, hanem azt, hogy vigyázat, a rakománykultusz veszélyes. Nehogy fölrajzold a rákot a falra, mert nem pattáj fog jönni rákkal, hanem a rák fog nőni a szervezetedben. Pont annyira ér a rakománykultuszon az apró betű, mint a homeopátiás gyógyszerhirdetésre ráírni, hogy kockázatokról és mellékhatásokról kérdezd meg akárkit, hát már a hatásokról is meg kéne kérdezni valakit egyáltalán. Pofátlan, amikor úgy fogalmaz, hogy mi vezetett addig, hogy rákos lettél? Mit vonzottál be? Milyen traumád van? Mit nem dolgoztál föl? Miért betegíted meg saját magad? De Sebestyén Balázs esetleg jó, meg is kéne verni. Sebestyén Balázs esetleg megkérdezhetné. A beteget. Esetleg megkérdezhetné a 4 éves kislányt, aki gyerekrákkal, aki gyerekrákkal. Robi, olyan sértődöttség van benned, amikor én beszélek a te szavadba. Rajtam, látod-e ezt, amikor te beszélsz az enyémbe? Én nem akartalak félbeszakítani, de néha kénytelen vagyok, de az, amit tényleg, ami mellé zajlik, az egyoldalú. Én csak mondom, hogy nem produkálom. csak ki szerettem volna fejezni, hogy ez annyira nem együttérző, hogy hogy okoztad magadnak a rákot, hogy mintha még kb. El is vernék mellé a beteget, amikor bejelentkezett a sebészetre vagy az onkológiára. Komolyan azt gondolja Sebestyén Balázs, hogy az a 4 éves gyerek az tehet a leukémiájáról? Vagy az a 3 éves gyerek tehet az agydaganatáról? Komolyan, komoly pofával Sebestyén Balázs megmeri kérdezni a 3 éves gyereket, hogy kisfiam, mi vezetett addig, hogy rákos lettél? Mit vonzottál be? Milyen traumád van? Mit nem dolgoztál föl? Miért betegíted meg saját magad? Nekem ott van a legnagyobb problémám, csak azért akarom egy picit, csak elmondom, hogy miért próbálok nagyon sarkosan fogalmazni, meg miért engedek meg magamnak nagy túlzásokat ez ügybe, retorikai túlzásokat azért, mert az van jelenleg, hogy vannak módjai annak, egyre többet tudunk arról, hogy milyen módjai vannak, hogy egészségesen éljél. Például, hogy az életmódod, mennyire stresszmentesen élsz, az mennyire komoly hatása van egyébként a fizikai egészségedre. Ha erről beszél, vagy erről óhajt beszélni, Balázs tök király. Viszont úgy tenni, és ez ugye még egy helyen megjelenik, hogy hát a tudomány nem tud semmit. Ugye ez egy ilyen visszatérő toposz, amivel nem arról van szó, hogy a gödeltételt olyan alaposan ismerni Sebestyén Balázs, és érti a matematika határait. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy nincs a Földön élő ember, aki a jelenlegi tudománynak a határait képes átlátni. Tehát tehát nagyon óvatosan a tudományról való ilyen lazán való fikázással, viszont ez az egész mit okoz? Ez azt okozza, hogy ne keresd azokat a számodra elérhető metódusokat, amikkel javíthatod az életedet úgy, hogy azok bizonyítottak, hanem keresd valamilyen ezotérikus, egyszerű szektás megoldást, egyszerű babonás megoldást, és ez komoly probléma. Ennek nagyon komoly következményei vannak, mert persze nagyon nehéz a cigiről leszokni, vagy stresszmentesen élni, vagy megváltoztatni a étkezési szokásaidat. Ez nem olyan egyszerű, mint mit tudom én megpróbálni bevonzani a pozitív gondolatokat, nyilván. Csak hogy vannak elérhető utak, és vannak és bizonyított utak, és vannak tökéletesen káros, nem bizonyított utak, és a kettő között ezt a fajta egyenlőséget megtenni, annak hihetetlen komoly következményei tudnak lenni. Pontosan tudjuk, hogy mitől van a rák. A gének és az életmód együttes hatása képezi a rákot. Plusz a vegyi behatások, amikről nem az tehetsz, nem a te életmódot, hanem valaki másé. De az plusz a radiológiai vagy sugárbehatások, megint nem a te életmódod. De az a te életmódod. De a Csernobil az nem az én életmódom, érted? De az is ugyanban az értelemben a te... Jó, nem a választott életmódod, nem te döntöttél úgy, de akkor is az életed során téged érő hatások, akkor így mondom, illetve a génjeid együttesen okozzák a rákot. Na most, ha az a helyzet, hogyha világbajnok génjeid vannak, de 30 éven keresztül napi 3 doboz cigarettát szívsz, simán lehetsz tüdőrákos. Ha meg a legegészségesebben élsz, de nagyon-nagyon rossz génjeid vannak, tehát nagyon nagy a hajlamod arra, hogy tüdőrákos legyél, vagy agydaganatod legyen, vagy vérrákod legyen, és gyerekkorban, amikor robbanásszerűen szaporodnak a sejtek, és olyan gyors az anyagcsere, és annyira kvázi a szervezet folyamatosan növekszik, abban az állapotban a nagyon rossz gének életmód rásegítés nélkül is halálos betegségeket, rákbetegséget tudnak okozni. Most ez azt jelenti, hogy ha az életmódod annyira rossz, és a génjeid annyira jók, akkor az életmódod is tudja okozni. Ha a génjeid annyira rosszak, az életmódod annyira jó, a génjeid is tudják okozni. De ha a génjeid átlagosak, és az életmódod is mondjuk átlagos, akkor megvan bizonyos esélyed arra, hogy ezzel az átlaggal végigcsinálj egy életet, anélkül, hogy elrákosítanád magad. Ettől van, ez okozza a rákot. Így a mérgek, és most minden értelemben mondom, szellemi értelemben vett mérgek, tehát a stressz, a városi életmód, az ahhoz tartozó smog, az ahhoz tartozó felgyorsult életmód, az összezártság, tudjuk jól, hogy a vidékiek, a kisebb településeken élők, azok kisebb számban lesznek rákosok, mint a metropoliszokban élők például, ez is rákosít. Hát pontosan tudjuk, hogy mik rákosítanak, de kell hozzá a genetikai hajlam. És akkor erre jön Sebestyén Balázs, és azt mondja, nem egy kívülről jövő dolog történik, hanem elindítasz egy programot, ami alapján egyszer csak lehívsz egy rákot, vagy elindítasz magadban egy önmegbetegítést azért, mert van valami, amivel te meg akartad betegíteni saját magad. Oké, de az összehasonlítást azt én viszont máshogy fognám meg, tehát hogy inkább azt hasonlítsuk össze, hogy mi a különbség a között, hogy megpróbálsz leszokni a cigiről, vagy a cigarettázáshoz vezető stresszfaktorokat megpróbált kitermelni az életedből, vagy az egyéb szorongás, ami mondjuk a dohányzáshoz vezethet, ha már a stresszel mondjuk munkahelyed miatt együtt is kell élned, akkor legalább az egyéb szorongás szintedet... Legalább váljál el. Próbáld, abszolút. Próbáld meg csökkenteni mondjuk azáltal, hogy mit tudom én, terápiára jársz, vagy akár valamilyen szorongás csökkentőtvel lejjebb viszed a stressz szintedet. Ja, egyébként most nyilván óriási divat Magyarországon a pszichológia vagy pszichiátriai gyógyszerek ellen harcolni, meg ezeken élcelődni. Én magam is... Nem, de azért nagyon nem mindegy, hogy Xanax függő vagy, vagy nagyon nem mindegy, hogy az antidepresszánsait be vannak állítva. Érted? Tehát azért... Ha megengeded, épp ide szeretnék. Nekem nagyon-nagyon közel egy gyerekkori barátom 21 éves korában lett öngyilkos, amiatt, mert ott rosszul voltak a gyógyszerei beállítva, és a gyógyszereinek a mellékhatását nem sikerült ismertetni vele. Ami szerintem elképesztő. Fölfoghatatlan orvosi műhiba egyébként. Tehát nem közölték vele, hogy az adott szorongás csökkentőnek mondjuk van alkalmi impotencia mellékhatása. Ez egy közel kamasz fiatal fiú számára az eléggé megrázó tud lenni, főleg ha váratlanul ér, és főleg, hogyha egyébként depresszióra, meg borderline-ra hajlamos. De... És így én magam egyébként meglehetősen pszichoaktív gyógyszer ellenes, vagy pszichiátriai gyógyszeres beavatkozás ellenes voltam jó sokáig, amíg nem vált számomra világossá, hogy a modern gyógyszeres kezelések jelentős része az sokkal kevésbé agresszív, és egészen elképesztő eredményeket tudnak elérni, és a életminőséghez javításához jelentős részben hozzá tudnak járulni, megfelelően beállítva nyilván, ez nem kérdés. Csak most hagyjuk a elutasítod azt, hogy gyógyszereket pszichológiai problémára szedje, azt is megértem. De akkor is ott van a terápia, tehát hogy megpróbálod a szorongás szintedet csökkenteni, akár testmozgással, akár gyaloglással, akár terápiával, akár zenehallgatással, akár meditációval. Ez, ha ez nem megy, akkor stresszes munkahelyről elkerülni, életmódot változtatni, ezért, tehát vannak ezek a megfogható dolgok, elismerni az életed elismerhetetlen igazságait. Nyilván ugye van az Irwin D. Yalomot, nem tudom mennyire ismeritek, én rettetesen javaslom, ő egy olyan pszichoanalitikus, olyan pszichológus volt, meghalt szegény néhány éve, aki kifejezetten filozófia... Ő okozta magának, ezt kétségtelen lehívta magának, így van, aki kifejezetten ilyen filozófiai módszertanokkal, vagy többek között filozófiai inspirált módon gyógyított egy csomó mindent, például Schopenhauerrel szorongást, csak hogy most más nem mondjak. Ez egy nagyon érdekes dolog. De most visszatérve az egészen, tehát hogy vannak ilyen megfogható, bevált módszertanok arra, hogy a rákos megbetegedéseinek az esélyét az jelentősen csökken, és ezzel szemben helyezném a vonzás törvényét, jó? Mert valójában ezzel játszik a Balázs, és ez az, ami nagyon-nagyon veszélyes. Igen, kétségtelen az, hogy hosszan elhúzódó pszichés konfliktusoknak nagyon komoly testi tünete lehet, csak nagyon nem mindegy, hogy hogyan állunk ezekhez a problémákhoz hozzá. Terápiával, önismerettel, valamilyen komoly pszichés munkával, vagy vonzás törvényével, és a kettőnek az összemosása, ami rettenetesen veszélyes. Az, hogy a pszichológiát a köznyelvben tényleg átvette ez a fajta hétköznapi ezotéria. Ez iszonyatosan problémás. Természetesen vannak pszichoszomatikus betegségek, és létezik a pszichoszomatikus megbetegedésnek a mechanizmusa. Ahogyan tudjuk, hogy létezik a pszichoszomatikus gyógyulásnak a mechanizmusa is, ezt hívjuk úgy, hogy placebo. Tudjuk, hogy működik a placebo. Létezik placebo hatás. És pontosan tudjuk, mivel hogy rengeteg kísérletet végeztünk, hogy meddig terjed a placebo hatás, és honnantól nem. Tehát milyen fajta fejfájás az, amit a algopirinnek hazudott placebo elmulaszt, milyen fajta fejfájás az, amit nem mulaszt el, és erre vonatkozóan van tudásunk. Tehát, de azt állítani, hogy minden betegség pszichoszomatikus, az nagyjából akkora ostobaság, mint azt állítani, hogy mindenféle fájdalmat a placebo elmulaszt. Mindenféle tünetre a placebo jó, mert valójában a hited gyógyít meg. Ahogyan a rossz hit világod betegített meg, olyan módon a megfelelő, helyes irányba módosított, korrigált hitvilágot fog meggyógyítani. Nem, ez így ostobaság. Természetesen létezik placebo hatás, ahogy természetesen létezik pszichoszomatikus megbetegedés. De ez a betegségeknek hát egy szűk köre. Ezt általánosítani és univerzalizálni úgy, hogy megbélyegezzük a sebészkést, mint a civilizáció legnagyobb kudarcát. És nem csak a placebo hatás van a pszichéi hatására a testre, hanem például, hogyha kigyógyítanak valakit a depresszióból, akkor annak hirtelen nagyon komoly más testi tünete is lesz étvágya, meg ízni fog, meg jobban fog kinézni, meg visszatér az izomtónusa, egy csomó minden dolog fog történni vele. Hogyne. Természetesen az a fajta dolog, amit itt holisztikusan próbálunk, inkább azt mondom, hogy engem a legjobban az zavar, hogy az az állítás, hogy a tudomány az nem is tud ám mindent, ergo nem is lehet tudni, hogy mivel mit okozunk. Ergo semmit. Ez elképesztően káros. És az, hogy hát nem is lehet tudni, hogy mivel mit hívtál le, na de, hogyha ezt az egy senki által semmilyen módon nem igazolt sudóízét csinálod, hogy mindig a jó dolgokat hívod, az viszont tutira bejön. Ez azért rettenetesen gáz, mert hogy mondjam, az nagyon fontos, hogy helyre rakjuk, hogy van, nagyon sok mindent nem tudunk egészen biztosan, de mondjuk tudunk nagyon valószínűleg. És amikor a tudomány azt mondja magáról, hogy én ezt nagyon-nagyon valószínűleg tudom, de nem tudom egészen biztosan, tehát, hogy nem tudom egészen pontosan, most ezt nem tudom, hogy így van-e, mert nyilván nem értek hozzá, nem tudom egészen makromolekuláris szintig elmondani a tüdőrák kialakulását, de egészen magas szinten értem, hogy ez hogyan működik, és hogyan alakul ki, de nem tudom egészen. Ez van elhazudva, úgyhogy hát nem tudunk mindent, hát nincsen holisztikus szemléletünk, tehát nagyon gáz, amikor a saját tudományos eljárásunknak az őszintességét arról, hogy referál magára, hogy mit tud nagyon biztosan, mit tud kevésbé biztosan, úgy állítjuk be, mintha nem tudnánk a dolgokra semmi. Ez elképesztő bizonytalanságot okoz, ez elveszi az embertől a hatóképességet, azt okozza az emberbe, hogy tehetetlennek érezze magát, akinek nincsenek eszközei megváltoztatni az életét, csak a babonák, és ez nem tudom még egyszer elmondani, hogy milyen szinten életellenes. Azt mondja, hogy test és lélek az nem egy, aztán összekapcsolja a két irányú egyértelmű megfeleltetésben a kettőt egymásra gyakorolt hatásukkal. Azt mondja, hogy valódi tudásunk nagyon minimális, aztán a következő mondatban minden tud. A másik módszerrel. Valahogy ezek a szektárs tudások magukra ezt a fajta cizmus sosem alkalmazak. A stádium az fel sem merül a betegséggel kapcsolatban, tehát amikor neked gyakorlatilag még két héten belül volna esélyed visszafordítani és a gyógyulás útjára lépni, akkor is pszichoszomatikus módszerekkel te gyógyítsd meg magad. Bár az abban némileg egyetértek, hogy ha te valóban pszichoszomatikus valami, akkor talán el se következik ez a nap, ha évekkel ezelőtt is már egy nyugodtabb gyakorlaton vagy, de ezek tipikus betegségek, nem pedig az összes. És nem csak a vonzás törvényéről van itt szó, és ez a legnagyobb bajom, hanem a taszítás törvényét is ide beemeljük. Tehát, hogy nem csak bevonzani tudom a betegséget, hanem el is tudom riasztani. Én azt gondolom, hogy egy ugye kivéve az öregeket és a gyerekeket ebből a halmazból, mert meg fogunk halni, meg fogunk öregedni, és az öregedést azt nem a lelkünkkel okoztuk, azt gondolom, bár lehet, hogy egy napon kiderül, hogy tévedtünk, és a gyerekek pedig azt gondolom, hogy ártatlanok, bár nem azt jelenti, hogy úgy vonzák be a betegséget magukba, hogy akarják, hanem hogy traumatizálja őket a születésükig eltelt idő. Ugye amnéziásak vagyunk gyakorlatilag az első egy-két évünket, meg a mélyben töltött időnket illetően, mert annyira elviselhetetlen, vagy annyira érthetetlen. De azt gondolom, hogy a kettő kategória között, a nagyon öreg és a nagyon fiatal között, mi egy felnőtt tudatával tisztában lévő embernek lehet opcióként otthagyni azt, hogy legyen gondos azzal kapcsolatban, hogy mit ránt magára, tehát kevesebb méreggel éljen, értem ez alatt a vegyi, és értem ez alatt a szellemi mérgeket, biztos, hogy ennek jó hatása van, de én ott maradnék azon az állásponton, hogy lelki okok okozhatnak betegséget, de a gyógyulásnál mindent meg kell tenni, ha szeretnél meggyógyulni. Persze. És nem a sebészkésre, és nem a gyógyszerekre mutogatva azt mondani, hogy én majd becsukom a szemem, és visszagyógyítom magam. Én nekem az a döbbenetes ebben az egész ügyben, hogy a Sebestyénnek hogy van önbizalma ex-katedra ilyen kijelentéseket tenni, érzékelnie kéne. És azért a csávó eléggé érzi ám a kommunikációs teret, meg nem lehet azt mondani, hogy ne érezné a nép lelket, meg ne értené a kommunikációt, meg ne értené a médiát. Értenie kell, hogy ezeknek a kijelentéseknek, hogy a sebészkés az a civilizációnk legnagyobb kudarca. Ennek milyen súlya van. És hogy van neki ehhez önbizalma? Sebestyén Balázsként, hogy ő ex-katedra ilyeneket kijelentsen. És az a helyzet, hogy ez azért van, mert gyakorlatilag ő hozzászokott ahhoz, hogy ő egy szellemi hipertérben van. Ő gyakorlatilag sérthetetlen. Fölötte áll a kritikának. Nem egyedül ő, hanem ezek a népi hősök, amilyen ő, meg amilyen a Majka, ők a prolik hősei. És ők a proliknak a prófétáik, akikben a prolik önmagukra ismernek, és bárki, bármilyen formában bírálja őket, körülöttük földgyűlnek a prolik kapára, kaszára, és kvázi megvédik a hősüket, és megvédik a hősük jogát ahhoz, hogy akármit is mondhasson, hogy hangot adhasson az ő hiedelmeiknek, hangot adhasson az ő rögeszméiknek, meg egyáltalán kifejezésre juttathassa azt az élményt a médiatérben, hogy az ő szavuk az artikulálódik egy nagyobb felületen, egy híres nagyember szájából kihangozva. Nekik egyszerűen a védelmezett hősük, aki ennél fogva egy sérthetetlenséget élvez. És annyira régóta élvezi ezt a sérthetetlenséget, annyira régóta megvédik őt a proli tömegek, egyébként a Majkára ugyanez vonatkozik, hogy gyakorlatilag minden veszélyérzet elmúlt azzal kapcsolatban, amit mond. Nem mondhat hülyeséget, hiszen százezrek ajkán visszhangzik az, amit csak elmond. Bármit is mond. Innentől kezdve már nem a Sebestyén Balázs tartozik a megismert realitáshoz, hanem a megismert realitás tartozik a Sebestyén Balázshoz, és azáltal lesz valóságos és érvényes, hogy a Sebestyén mondja azt. És ezt maga a Sebestyén is elhitte, és ezt maga a Majoros is elhitte. És ezáltal váltak ők ezekké a megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen figurákká, mert gyakorlatilag körbeveszi őket egy olyan millió, ami egyébként nincsen aláducolva semmivel, hogy az ugyan mitől érvényes, a Sebestyén karizmájától, jelenlététől, személyétől, a Majorosnak a személyétől, a jelenlététől érvényes. Nyilván ezek ilyen öngerjesztő folyamatok, ugye a Sebestyén rajongó több milliók, azok többek között avval igazolják a rajongásukat, hogy ez az ember nagyon népszerű, tehát nem lehet rossz. Ugye nyilván megvan ez a fajta jelentés nélküli jel. Ez a fajta legnagyobb törzshöz tartozást is adja a bármilyen mainstream gyakorlatilag. Igen, a jel, amelyik annyit tud magáról mondani, tehát nem jelent semmit, csak magára tud utalni, mint a saját Ákos jelentésére. Így van, pontosan ez ugye maga a szimulákrum jelenség, modern celeb jelenség, sötre, De ami fontos szerintem, hogy én azt gondolom, hogy ebben a szerepben lévő embernek, és aki médiában dolgozik, az valamilyen szinten ezen a skálán játszik. Tehát mondjuk te jobban, tehát távolabb vagy. Mondjuk tőlem és a Majka között mondjuk te vagy mit te, fél úton. Te is egyfajta szubkulturális. Én is tudlak ám sértegetni. Tehát nem sértéstek. Szerintem ez inkább... Jó, akkor háromnegyed. Inkább éle így van, akkor legyél egész közel. Milyen önérzetes. Így ott. Válaszol el csak egy hajszál. Neked meg az anyádat. Köszönöm szépen. De hogy nyilván tehát a dolog logikájából kialakul egy ilyen, hogy van egy tömeg, akinek van egy igénye ahhoz a produktumhoz képest, amit ő hallgat, meg vagy te, akinek van valami igényed valamihez, és nyilván ezek, de hogy honnan alakul ki ez, mert szerintem, amit a Balázs jól érez, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű gondolat, amit mondott, ez a lehívás, ez egy nagyon népszerű gondolat. Miért van ez? Ez többek között azért van, mert az emberek nagy része gyakorlatilag eszköztelennek érzi magát a magyar egészségügyben, azért emellett ne menjünk el. Tehát, hogy tényleg az történik vele, hogy azt látja maga körül, hogy az egészségügy folyamatosan leromlik, gyakorlatilag csak magánba érhetők a szolgáltatások, amiket nem tud kifizetni, az orvosa fáradt, nem ér rá foglalkozni vele. A holisztikusság, mint elhangzott érve is, egyébként pont ilyen teljesen klasszik orvosi dolgokban tök fontos lenne, hogy az orvosok ne legyenek fáradtak, ne a saját szakterületekre koncentráljanak, hanem akár mélyebb összefüggéseket jó lenne látni mondjuk egy betegnek a kortörténete kapcsán. Ugye szerintem mindegyikünknek van arról személyes tapasztalata, hogy mentél A orvoshoz A diagnózissal, B orvos meg hozta a B diagnózist, és egybe látni, hogy mi a túró történik fel. Az is mókás, amíg addig jársz orvosról orvosra, amíg az utolsó azt nem mondja, amit hallani szerettél volna. Nyilván a véleményhez keresed a szakértőt, nem a szakértő vélemény. Keresed. Ezt hívják a betegség Rorschach tesztjének, tehát hogy ugye azt látsz bele minden egyes orvosi diagnózisba, amit a pszichédből kialakult. De nyilván ismerjük a jelenséget, hogy nem tudnak velünk rendesen, rendszerbe látva foglalkozni az orvosok. És szerintem ez az egész mitológia valami ilyen erről a borzasztó társadalmi tragédiáról szól, hogy hány millió ember érzi magát tehetetlennek, eszköztelennek, a saját egészsége kapcsán teljesen kiszolgáltatottnak egy olyan rendszer, amelyik egyre kevésbé törődik vele, és egyre inkább magára adja. Azt talán Robi mondta így, hogy nem mondhat hülyeséget, hiszen százezrekben visszhangzik a gondolata. Ezt ugye kétféleképpen is lehet érteni. Nem tud hülyeséget mondani, hiszen százezrek visszhangozzák, vagy pedig nem szabad hülyeséget mondania, hiszen százezreknek okoz vele visszhangot. Inkább fogalmazunk úgy, hogy nem lenne szabad. Igen. Ez egy feltételes mód. Minden esetre, tudod, az van, hogy a Sebestyén Balázs, meg a Majoros Péter, meg még jó páran úgy tartoznak ez az országhoz, mint az északi középhegység, meg a dunántúli középhegység. Olyanok, mint a domborzati viszonyok. Nem lehet leváltani őket. Ő hozzájuk kell alkalmazkodni. Ha ingatlant akarsz, akkor ott a domboldalba tudsz, nem tudsz a síkságra, mert ott van egy domb. Na Sebestyén ugyanígy van. Az országhoz adták. Ennek megfelelően, hogyha te a Sebestyént hallgatod, akkor az a te életedre, meg a te pszichédre, már pedig ezt emberi milliókról beszélünk Magyarországon, olyan hatással van, hogy ott igenis egy domboldalban fogsz lakni, hogy ott igenis a Sebestyén ezzel a hatással fog élni te feléd, és te igazolni fogod, vissza fogod igazolni a te Sebestyénedet, mert már a fél pszichéd már ezáltal épült föl. Hát nyilván az ember egyre inkább azzá válik, amit fogyaszt, és egyre inkább a fogyasztásán keresztül definiálja önmagát. Az saját identitás definícióinak egyre elemibb része az, hogy miket fogyaszt, az, hogy én kiket olvasok, vagy hát én kiket mivel, hallgatom. Hogy a fogyasztói kosarad lépett a lelket helyére, a halhatatlan lelket helyére, a mérhető fogyasztói kosár, és a fogyasztói kosaradnak az összetételét éled, nem a saját sorsod éled. Hát, vagy akár. Ez a fogyasztói lét, ez a kilátástalansága, meg ez az ősbűne a modernitásnak. Vagy akár mondhatjuk úgy, hogy a média tükrén keresztül vagy képes csak látni magad. Ha nem látod ebben a képernyő által homályosan állapotban magad, akkor olyan, mintha nem is lennél. Kis könnyű kérdés a végére, amit meg is válaszolok. Azt mondtad, Bulcsú, az egyik jelentésednél, hogy a világ összes idézőjelével. Szerinted hány idézőjel van a világon? 2N vagy 2N plusz 1? Páros vagy páratlan számú idézőjel van-e? Páros nyilván. Aha, ja. És akkor azok páros, az emberek, páros. Akik elfelejtik kitenni a bezárót, azok nem verik tönkre ezt a nézetet? Nem, akik nem elfelejtik kitenni a bezárót, azok már a megnyitót se tették ki, mert valójában önmagában egy idézőjel. Nem, a slendriánságnak van egy olyan szintje, hogy bizony, vannak olyan pillanatok az idő múlásában, amikor éppen páratlan számúan vannak. De akkor rosszul összes... használod. De akkor rosszul nem használod. Én. Hát akárki engem zavar. Érted?